Sole. Na Allegro mają Xbox Series S za 1349 zł. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 10 maja, jest 16. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji, czyli serwis trójki i Anna Kowalik-Brankati. Rozpoczął się szczyt bukareszteńskiej dziewiątki. Jednym z tematów kwestia wzmocnienia wschodniej flanki NATO. PKN Orlen chce przejąć polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Koncern złożył już odpowiedni wniosek w tej sprawie. W serwisie też komentarze po wyborach lokalnych i regionalnych w Wielkiej Brytanii. Od godziny w Bukareszcie trwa spotkanie prezydentów 9 krajów wschodniej flanki NATO. Politycy omawiają stanowisko państw regionu przed zaplanowanym na połowę czerwca szczytem sojuszu w Brukseli. Polskę na miejscu w stolicy Rumunii reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Rozmowy tzw. bukareszteńskiej dziewiątki mają koncentrować się przede wszystkim na zagrożeniu ze strony Rosji. Po to, aby móc jednym głosem w sposób spójny, a zarazem także i skuteczniejszy na forum całego sojuszu przedstawić nasz punkt widzenia i nasze potrzeby. Deklarował przed rozpoczęciem szczytu w Bukareszcie prezydent Andrzej Duda. Politycy regionu od kilku lat naciskają na dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa na wschodzie Europy i argumentują, że Rosja nadal stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla członków NATO. W spotkaniu na miejscu uczestniczyć będą prezydenci Rumunii Klaus Johannis i Polski Andrzej Duda, a zdalnie łączyć się będą przywódcy pozostałych krajów. Poprzez internet w rozmowach wezmą udział także amerykański prezydent Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Unia Europejska nie złożyła kolejnego zamówienia na dostawy szczepionek koncernu AstraZeneca. Obecnie zakontraktowane dostawy kończą się w czerwcu. Michał Dworczyk, który odpowiada za Narodowy Program Szczepień, zapewnił, że dotychczasowy kontrakt z koncernem zostanie zrealizowany. To nie wpłynie na pewno na harmonogram szczepień w Polsce, ponieważ te umowy, które do tej pory były zawarte, są realizowane. Natomiast przesłanką, jeśli chodzi o te działania, było nierzetelność firmy. To znaczy firma AstraZeneca jest tym dostawcą, z którym jest najwięcej problemów związanych z wielkością i utrzymaniem terminów dostaw. Jednocześnie Unia Europejska zwiększyła zamówienia u koncernu Pfizer-BioNTech, które mają zapewnić wspólnocie rezerwy na ewentualną trzecią dawkę szczepionki. PKN Orlen złożył do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o przejęcie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W komunikacie podkreślono, że to kolejny krok w budowaniu jednego, silnego koncernu, który zwiększy konkurencyjność na globalnym rynku i przyspieszy zieloną transformację polskiej energetyki. Wcześniej PKN Orlen kupił spółkę Energa i dostał zgodę Komisji Europejskiej na połączenie z grupą Lotos. Do korzystania z akcji Zanocuj w lesie zachęcają Ministerstwo Klimatu i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Od początku maja każdy chętny może przenocować w lasach w całej Polsce. Wicemarszałek Gosiewska, która jest ambasadorką akcji, podkreśliła, że kontakt z naturą pomógł jej po przechorowaniu COVID-19. Dobrze, żeby ta przyroda sprowokowała i nas do przebudzenia. Przebudzenia z tego okresu, w którym żyliśmy przez ponad rok. Izolacji, zamknięcia, braku aktywności fizycznej. Lasy to wszystko nam zapewniają. Akcja dotyczy wszystkich nadleśnictw w kraju, przypomina minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Chcielibyśmy zachęcić naszych współobywateli do tego, żeby skontaktować się ze swoim nadleśnictwem albo z tym, które jest dla nich zaprzyjaźnione i powiedzieć tak, chciałbym na tę noc, dwa, zanocować w lesie, skorzystać z tej możliwości, jaką nam daje las i odetchnąć świeżym powietrzem, odetchnąć pełnią natury. Dodatkowe informacje i regulamin akcji na stronie internetowej Lasów Państwowych. Rząd w Edynburgu żąda referendum niepodległościowego. Lewicowa opozycja pogrążyła się w sporach wewnętrznych. To efekty wyborów lokalnych i regionalnych w Wielkiej Brytanii. Referendum? Pytanie nie brzmi czy, a kiedy. To wiadomość, jaką szefowa szkockiego rządu już przekazała premierowi Borisowi Johnsonowi. Następne 2-3 lata to będą lata skomplikowanych manewrów, kłótni i wyczekiwania z obu stron. Mówi Polskim Radiu profesor Michael Keating, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Aberdeen. Mapa wyborcza królestwa jest teraz bardzo zróżnicowana. Anglia konserwatywna, Walia lewicowa, Szkocja należy do separatystów. Rzecz w tym, że droga do zwycięstwa w wyborach dla lewicowej partii pracy zawsze prowadziła właśnie przez Edynburg czy Aberdeen. Jak lewica zbuduje

szczepić troszkę wcześniej. To wszystko zależy przede wszystkim od dostaw szczepionek i od wolnych terminów, a się udało tak zrobić, czy się tak stało, że i szczepionek mamy więcej, tych wolnych tak. terminów na maj i czerwiec też jest więcej. Zgodnie z ostatnimi komunikatami mamy tego dużo, jeśli chodzi o tak. szczepionki tak. rodzaju wszelkiego. No to może przejdźmy do pytań od słuchaczy pod 227 tak trójek. Moje dziecko ma zespół Aspergera. Czy są jakieś przeciwwskazania przy szczepieniu na COVID? Nie ma przeciwwskazań. Nie ma przeciwwskazań. Wszystkie te przeciwwskazania uniwersalne, które zawsze trzeba brać pod uwagę, czyli tak naprawdę no pierwsza rzecz to nadwrażliwość, czyli anafilaksja na, po pierwszej dawce. Jeżeli ktoś no, miał już pierwszą dawkę szczepionki, miał jakąś tego typu reakcję, niezwykle rzadkie reakcje, mniej więcej raz, dwa razy na milion. No i oczywiście ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Poza tym nie mamy przeciwwskazań stałych. Są czasowe, związane oczywiście na przykład z chorobą przeziębieniową, niekoniecznie covidową, ale to Państwo doskonale wiecie, że czasem te szczepionki z powodu zaostrzenia jakiejś choroby przewlekłej, czy też właśnie choroby gorączkowej są przesunięte w czasie o tydzień, o dwa czy trzy najwyżej. Czy rozważana jest możliwość doszczepiania się, to znaczy drugiej dawki zamiast AstraZeneca Pfizera? No, rozważać to pewnie można, ale zawsze producent mówił i tutaj miał pewne powody do tego, żeby tak mówić, że powinny być to szczepionki tej samej jak gdyby konstrukcji. To z różnych wynika rzeczy. Cytują zaprawdę naukowcy takie badania, że może jeden raz to szczepionką wektorową, a drugą to szczepionką mRNA, ale to są takie trochę, no póki co dzisiaj akademickie rozważania. Ale były takie próby, tak? Były takie próby podejmowane, badania takich przypadków? Tak, były takie badania, ale nie ma póki co takich rekomendacji po tych badaniach, więc tutaj także Rada Medyczna, czy w Polsce Rada Medyczna przy panu premierze nie decyduje się na takie rozwiązanie. Nie wydaje się, żeby to też miało jakieś kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o uzyskanie odporności, czy nabycie jakiejś większej odporności. Za mało mamy natomiast danych niewątpliwie, więc pewnie do tego tematu wrócimy. Może nie przy okazji trzeciego szczepienia, ale późniejszych szczepień, bo pewnie będziemy wtedy mogli już powiedzieć dokładnie, że ten booster, to dodatkowe szczepienie będzie pewnie różne. Mm-hmm. No to kolejne pytanie od słuchacza. Chodzi mi o ozdrowieńców, którzy mają przeciwciała. Czy muszą być szczepieni dwiema dawkami szczepionki, na przykład Pfizer? Czy wystarczyłaby jedna, jeżeli okaże się, że po tej właśnie jednej dawce już będzie wysoki poziom przeciwciał. No i tu wracamy do tego zagadnienia, panie doktorze, tak, po raz kolejny. Wracamy do tego zagadnienia, które niewątpliwie warto tłumaczyć dosyć długo. Jak mówiliśmy, pan redaktor zaczął od tych zmian, które są dzisiaj, no to dzisiaj też są zmiany dotyczące ozdrowieńców właśnie. I ozdrowieńcy będą mogli być szczepieni już po 30 dniach. To jest dosyć duża zmiana, dlatego, bo wcześniej mieliśmy taką sytuację, w której były to 3 miesiące. Nie każdy oczywiście ozdrowieniec na pewno będzie mógł, od razu dodam, bo nie wszyscy w tym okresie po 30 dniach od pozytywnego testu jeszcze są w tak dobrym stanie zdrowia, że będą mogli być szczepieni. No ale oby jak najwięcej takich osób było, których możemy zaszczepić. Jeśli chodzi o już samo pytanie, przeciwciała, my nie oznaczamy przeciwciał, tak jak Państwo wiecie, przed szczepieniem i ono nie ma sensu. Przeciwciała to jedna z trzech jak gdyby uzyskanych odporności wobec szczepienia czy wobec przechorowania COVID-u. To jest taka odpowiedź, którą możemy zmierzyć i dlatego część z Państwa no, kupuje testy czy robi sobie przeciwciała, ale poziom przeciwciał tak naprawdę nie ma tutaj istotnego czy najistotniejszego znaczenia, bo mamy odporność komórkową, bo mamy komórki pamięci, które są równie ważne i tak naprawdę nie możemy patrzeć na to, co dzisiaj zostało wyprodukowane i jaka jest ilość tych wyprodukowanych przeciwciał, bo za chwileczkę może być ona zupełnie zinaktywowana, mniejsza i ważne są też pozostałe składniki, także niezależnie od tego miana warto się po prostu zaszczepić i niekonieczne są te badania, które często Państwo robicie. I to jeszcze ostatnie pytanie.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 19 minut będzie 17. Audycja powstała we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dziś, proszę Państwa, trzeci dzień pikniku naukowego, dziś degradacja środowiska. To wyzwanie, któremu musi sprostać cały świat. Europa ma tutaj swój plan działania, unikalny na skalę międzykontynentalną. Mowa o Europejskim Zielonym Ładzie. Zniwelowanie emisji gazów cieplarnianych czy oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów to tylko początek długiej listy założeń. Unia Europejska zapewnia, że wszystkie założenia Europejskiego Zielonego Ładu, mimo że wymagające, są do zrealizowania i to nawet pomimo pandemii COVID-19, która nie jest w stanie zatrzymać rozpędzonej transformacji. Unia Europejska, będąc w awangardzie działań w różnych dziedzinach, podjęła wyzwanie. Jest to wyzwanie światowe. Witold Naturski, pełniący obowiązki dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przypomnę tylko o porozumieniu klimatycznym z Paryża, a potem o wytycznych do tego porozumienia z Katowic. To były porozumienia światowe. Unia Europejska jako całość jak najbardziej chce być w awangardzie. No i od razu uprzedzając pewien argument z krytyków, że przecież skoro emisje gdzieś indziej na świecie są duże, to Unia Europejska jest tu kroplą w morzu, no w pewnym sensie tak, ale ktoś po pierwsze musi zacząć, po drugie musi dać przykład, po trzecie musi rozpocząć ważną dyskusję o tym, a już dobre sygnały, że to się dzieje, być może częściowo dzięki Unii Europejskiej, ja tak uważam osobiście, płyną choćby z Chin. Europejski Zielony Ład jest zarówno naszą wizją kontynentu neutralnego klimatycznie, jak i bardzo konkretną mapą drogową do tego celu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jest to 50 działań do 2050 roku, począwszy od pierwszego w historii europejskiego prawa klimatycznego poprzez gospodarkę o obiegu zamkniętym, aż po strategię bioróżnorodności, sadzenie drzew, ochronę cennej przyrody i zwierząt, recykling oraz gospodarkę odpadami, a to tylko niewielka część paktu. Jako polityka inwestycyjna Europejski Zielony Ład można by przyrównać do wspólnego mianownika. To znaczy wszystko, co się będzie działo w Unii Europejskiej pod kątem inwestycji, a już szczególnie inwestycji, w które zaangażowane są pieniądze z budżetu Unii Europejskiej, będzie musiało przynajmniej nie szkodzić celowi redukcji emisji, jaki mamy, właściwie dwóm celom, bo pierwszy to jest 55% redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, no a drugi to oczywiście już całkowita redukcja do zera do 2050 roku. Ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, że dzięki młodzieży powstał Europejski Zielony Ład. Katarzyna Smentek, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej. To ona troszkę zmusiła i Komisję Europejską, i Parlament Europejski, i przede wszystkim te nasze państwowe parlamenty do tego, żeby podjąć pewne działania, do tego, żeby jednak doprowadzić do powstania takiej ogólnoeuropejskiej, ambitnej polityki klimatycznej i żeby te starania były tak bardzo przyszłościowe, żeby to był 2050 rok, żebyśmy faktycznie dążyli do neutralności klimatycznej i żebyśmy się już teraz nad tym zastanawiali. Obszary, którymi interesuje się Europejski Zielony Ład, jeśli tak można powiedzieć, to są te wszystkie obszary, w których w sposób naturalny dochodzi do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. No jest to transport, jest to również produkcja rolna, jest to budownictwo, jest to mieszkalnictwo. I jeżeli mówimy o inwestycjach z przyszłych pieniędzy europejskich, z tych, które w najbliższych latach będą do Polski, do innych krajów płynąć, to trzeba jasno powiedzieć, że 1/3 mniej więcej wszystkich pieniędzy zainwestowanych w jakiekolwiek projekty będą musiały służyć redukcji emisji, czyli tak aktywnie przyczyniać się do redukcji emisji, natomiast cała reszta środków europejskich inwestowanych nie będzie mogła przyczyniać się do zwiększenia emisji. Sprawiedliwa transformacja nie tylko zamknie pewne sektory, ale stworzy nowe miejsca pracy i tutaj młodzi ludzie będą mieli ogromne pole do popisu, bo będziemy mogli wykorzystać nasz potencjał właśnie w sposób materialny, często nawet finansowy pod tym względem, ale też myślę, że w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu zależy nam na takim kontakcie z młodzieżą, żeby ten ład nie był robiony tylko dla przyszłych pokoleń i dla młodzieży, ale żeby był robiony z młodzieżą, żeby pokazać, że już teraz możemy się konsultować, możemy działać razem i możemy faktycznie podejmować razem te decyzje. Maja Mazurek zajęła się tym zielonym tematem. Audycja powstała we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Girl Like You. 10 minut jeszcze i będzie godzina 17. Tu Trójka. Pamiętają Państwo, że od początku kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu możemy między innymi zadeklarować wyznanie, do którego należymy. Dzięki spisowi można się będzie na przykład dowiedzieć, ilu wyznawców danej religii mieszka w naszym kraju. Dzisiaj przyglądamy się Kościołowi Starokatolickiemu Mariawitów. Jestem Maria Witką. Julia Skrzypczyk. Ponieważ rodzina mojej mamy pochodzi z Tegłowa, moi pradziadkowie byli osobami, które symbolicznie przechodziły z jednego kościoła do drugiego i pomagały w ogóle budować społeczność Mariawitów. Tak właśnie to przeszło poprzez moich dziadków i poprzez moją mamę, aż do naszego obecnego pokolenia. Mariawici to jest w zasadzie jedyny kościół, który jest typowo i tylko polski. Janusz Owsiany, religioznawca. U nas do przynależności do kościoła Mariawitów przyznaje się około 35 tysięcy ludzi. W roku 1893 nasza założycielka, święta Maria Franciszka Kozłowska, którą przez szacunek pierwsi Mariawici nazywali mateczką, miała objawienie. Ksiądz Grzegorz Maria Druszcz, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Cegłowie. Objawienie dzieła wielkiego miłosierdzia, gdzie na kartach tych objawień Pan Jezus objawił ogólne zepsucie świata i ratunek dla ginącego w grzechach świata jest oddawanie czci dla Przenajświętszego Sakramentu, i wzywanie pomocy Maryi. Największą różnicą dla osób, które wyznają rzymskokatolicyzm, jest fakt, iż u nas księża mają pozwolenie na zakładanie rodzin. Są takie różnice jak chociażby w codziennych konsekracjach, ponieważ podczas Komunii Świętej otrzymujemy ciało i krew pod postacią chleba i wina za każdym razem. W teraźniejszych czasach nie ma wybijania szyb, Maria Vito, już nie słyszę, że my jesteśmy kozłami, bo założycielki kozłowskiej. Ta nienawiść przestała kiełkować. Oficjalnie nikt na mnie nie powiedział, ty koźle, przed 20 lat, jak ja tu przyjechałem. Ja absolutnie nie kryję się z moją wiarą. Też zawsze były naturalne pytania, ponieważ podczas lekcji religii w szkole ja w nich po prostu nie uczestniczyłam. To naturalnie podnosiło pytania, zwłaszcza kiedy byłam młodsza i po prostu zawsze tłumaczyłam. Wiadomo, nie jest tak, że przychodzisz i mówisz cześć, jestem Maria Witką, zanim się jeszcze przedstawisz. To często naturalnie wychodzi w konwersacjach. Każdy zawsze zahacza o jakieś tematy kościoła. Nigdy tak naprawdę nie spotkałam się z dyskryminacją wśród rówieśników. No nie spotkałam się z negatywnymi reakcjami. Jest powszechne to dla mnie przede wszystkim szansa, żeby pokazać siłę społeczności, żeby pokazać, iż są też inne wyzwania w Polsce, które również są ważne i żeby wesprzeć społeczność mariabitów, chociaż w taki sposób, w jaki mogę, czyli z pisem powszechnym. I przypomnijmy tradycyjnie, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września. Spisać możemy się samodzielnie poprzez stronę spis.gov.pl lub przez infolinię spisową 22 279 99 99. A Maria Witom przyglądał się Paweł Turski. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad.